حلقه دامه بلاست سلم موی دوست، حلقه دامه بلاست ترک در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. سلسله موی دوست حلقه دامه بلاست، سلسله موی دوست حلقه دامه بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. دل شده پای بند، گردن جان در کمند، زهره گفتنه کین چه سبب من شراست، کین چه سبب من شراست. سلسله موی دوست حلقه دامه بلاست، سلسله موی دوست حلقه دامه بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. از دلبر ما قبول و نظر ما رضاست، و نظر ما رضاست. سلسله موی دوست حلقه دامه بلاست، سلسله موی دوست حلقه دامه بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. دل شده پای بند، گردن جان در کمر زهره گفتار کین چه سبب بارم شراست کین چه سبب بارم شراست سلسله موی پوست پرده دامه بناست سلسله موی پوست پرده دامه بناست هر که در این پرده نیست فارغ از این ماجراست فارغ از این سلسله موی دوست.